jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800 plus. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś poniedziałek, 21 sierpnia, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Po 5-letniej przerwie do Radomia wraca Airshow. Jedną z atrakcji będą nowe samoloty bojowe. 2200 zł netto wyniesie w tym roku czternastka. Do tej zapowiedzi odnieśli się ekonomiści. Prezydent Ukrainy w duńskim parlamencie dziękował za przekazanie jego krajowi samolotów F-16. Nowe samoloty bojowe FA-50 będą jedną z głównych gwiazd pokazu Airshow w Radomiu, poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Słynny pokaz lotniczy wraca po 5-letniej przerwie. Odbędzie się w ostatni weekend wakacji 26 i 27 sierpnia. O szczegółach Karol Surówka. Na Airshow będzie można zobaczyć m.in. F-16, MiG-29, jak również samoloty z zagranicy. A oprócz tego zaplanowano zrzut skoczków, paradę powietrzną, pokaz pirotechniczny oraz pokazy grup akrobacyjnych. Jedną z głównych atrakcji będą zakupione niedawno w Korei Południowej lekkie samoloty bojowe FA-50. Podpułkownik Marcin Boruta z bazy lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim powiedział, że maszyny te znacznie przewyższają postsowiecki sprzęt. Możliwości związane z przenoszeniem rakiet powietrze-powietrze czynią ten samolot akurat dla nas tutaj wyjątkowo fajnym, nowoczesnym sprzętem. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że na samoloty FA-50 już czeka lista obowiązków. Będą wykorzystywane do patrolowania nieba nad Polską, również do misji nad krajami bałtyckimi. W Radomiu będzie można też zobaczyć pojazdy wojskowe, w tym nowe czołgi K2 Czarna Pantera i M1A1 Abrams. Karol Surówka, Polskie Radio. W tym roku czternastka wyniesie 2200 zł netto, zapowiedział to wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Mariusz Andrzejewski, mówił w Polskim Radiu 24, że te dodatkowe pieniądze będą miały dobry wpływ na gospodarkę. To jest, proszę Państwa, około 50% wzrost tej kwoty netto. To jest 755 zł, około 750 zł więcej w portfelach z tego tytułu i te pieniądze przydadzą się i tym rodzinom, tym emerytom, którzy na jesień trzeba kupić węgiel, trzeba zabezpieczyć się przed zimą, są wydatki potrzebne i to pomoże gospodarce, bo te pieniądze ci Państwo emeryci wydadzą najlepiej, w najlepszych kierunkach i one pójdą w gospodarkę i na tym skorzystają mali, średni przedsiębiorcy. Wypłata 14 emerytur ma rozpocząć się we wrześniu. Doradca prezydenta Paweł Sałek powiedział w Polskim Radiu 24, że w czasie kryzysów spółki Skarbu Państwa, takie jak Orlen, wzięły na siebie odpowiedzialność za wspomaganie gospodarki. Jak mówił, pomogły zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, surowcowe i finansowe w obliczu pandemii i wojny w Europie. Paweł Sałek podkreślił, że państwo ma prawo prowadzić działania biznesowe. Prawda jest taka, że państwo jako podmiot wspólnoty międzynarodowej ma prawo podejmować różnego rodzaju działania poprzez swoje firmy, także biznesowe, do tego, aby można było normalnie funkcjonować w trudnych czasach, czy to problemów wojennych, czy problemów związanych z pandemią. No przez ten kryzys pandemiczny, który mieliśmy, pokazał też, że wiele razy firmy państwowe stanęły na wysokości zadania, wspomagając funkcjonowanie kraju. Dziś sztab Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął akcję pod hasłem 4 razy nie. Tusk równa się wyprzedaż majątku w związku z jednym z pytań w referendum 15 października. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w duńskim parlamencie, że wszyscy sąsiedzi Rosji są zagrożeni, jeżeli Ukraina nie wygra wojny. Ukraiński przywódca podziękował Danii za przekazanie jego krajowi 19 samolotów F-16. Zwrócił uwagę, że walka o wolność Ukrainy jest walką o wolność całego świata. Jestem przekonany, że zdajecie sobie z tego sprawę. Teraz rosyjskie zło uderza z cierpieniem i śmiercią w ukraińskie miasta i wsie. Ale oni otwarcie mówią, że Ukraina im nie wystarczy. Później po naszym kraju chcą przenieść to cierpienie jeszcze dalej, do Europy i na cały świat. Jestem przekonany, że to słyszycie. Słyszycie to z Moskwy. Wczoraj premier Królestwa Niderlandów Mark Rutte przekazał, że Holandia i Dania dostarczą myśliwce F-16. F-16 na Ukrainę. Historia bohaterskiej rodziny Ulmów trafiła na Trakt Królewski w Warszawie. Przed Pałacem Prezydenckim uroczyście zainaugurowano dziś wystawę Śmierć za człowieczeństwo, opowiadającą historię polskiej rodziny z Podkarpacia, zamordowanej prawie 80 lat temu przez Niemców za ukrywanie Żydów. Osią wystawy są fotografie Józefa Ulmy, dokumentującego codzienne życie swej żony Wiktorii i sześciorga dzieci. Ich proste i skromne życie zakończyła niemiecka zbrodnia. Odruch człowieczeństwa Ulmów, chroniących ofiary Holokaustu, został brutalnie ukarany śmiercią całej rodziny oraz tych, których przyjęli. Powiedział wiceszef IPN, a zarazem krewny Ulmów, dr Mateusz Szpytma. Wystawa to tylko jedna z licznych inicjatyw koordynowanych przez prezydencki komitet i towarzyszących beatyfikacji rodziny Ulmów, przypomniała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Opowieść o rodzinie Ulmów traktujemy w kategorii obywatelskiego polskiego obowiązku. Beatyfikacja rodziny Ulmów odbędzie się w niedzielę 10 września w Markowej na Podkarpaciu. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem jeszcze pogodnie, ale nocą zacznie się chmurzyć, zwłaszcza na południu. Tam też przelotnie popada. Na południowym wschodzie najwięcej opadów i może zagrzmieć tej nocy od 12 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum, do 19 na południowym wschodzie. Jutro nie zabraknie słońca, ale będzie się chmurzyć. Na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych przelotnie popada deszcz. Na południu możliwe również burze. A wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Do 65 km na godzinę. Jutro od 20 stopni nad morzem, 24 na Suwalszczyźnie, w centrum i na Pomorzu oraz na Lubelszczyźnie 26, w Małopolsce i na Górnym Śląsku 28, a upał na Dolnym Śląsku jutro lokalnie do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. let you know. Jak zawsze Inaccess cieszy, gdy piosenka w całości na antenie. You wanna make it. 10 minut po 15. Witamy Państwa serdecznie. Poniedziałek, 21 sierpnia. Dziś Światowy Dzień Optymisty. O tym już mówiliśmy. Słońce zajdzie przed 20. Potrwa prawie 14,5 godziny. Jeśli na Franciszka piękny sierpień, gotuj chłopaku dla Joanny pełną kieszeń. Bardziej imieniny Wiktorii, Emiliana i rzecz jasna Joanny oraz Franciszka. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Cytrycka, Daniel Leśniewski i Piotr Łodaj. Witamy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich radiów. Nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam pod prąd. Nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam. Ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja. Więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. W audycji popołudniowej o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, oczywiście w kontekście rosyjskiej napaści na Ukrainę. Wszyscy sąsiedzi Rosji są zagrożeni, jeśli Ukraina nie wygra wojny. Ale Ukraina wygra tę wojnę, oświadczył Wołodymyr Zełenski, występując w parlamencie Danii. Ukraiński przywódca podziękował za dotychczasowe wsparcie humanitarne i militarne oraz za obiecane dostawy myśliwców F-16. Deklaracje przekazania nowoczesnych samolotów padły zresztą wcześniej, w trakcie wizyty prezydenta Ukrainy w Niderlandach. A więcej o tym Maciej Jastrzębski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Holandia przekaże Ukrainie 42 maszyny F-16. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak rozszerzyć naszą współpracę obronną. I trzeci punkt rozmów był dla nas absolutnie historyczny, ważny, dotyczący wzmocnienia ochrony nieba Ukrainy. Chodzi o samoloty F-16. To maszyny, jakie będą wykorzystywane, aby trzymać rosyjskich terrorystów z dala od ukraińskich miast i wsi. Porozumieliśmy się w sprawie przekazania Ukrainie takich maszyn po wyszkoleniu pilotów i inżynierów. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że nowoczesne uzbrojenie, jakie dostaje Ukraina, zmienia obraz wojny. W momencie, gdy wojska i siły bezpieczeństwa przechodziły na nowy rodzaj uzbrojenia, hajmarsy, harpuny, leopardy, patrioty, czuliśmy, że ta wojna zbliża się do końca, do zwycięskiego końca wolnego narodu, wolnego ukraińskiego. ukraińskiego narodu. F-16 z pewnością dadzą nową energię i motywację żołnierzom i cywilom i dadzą dobry rezultat dla Ukrainy i całej Europy. I wojnów, i dla cywilnego населення, i dadzą, ja wpewniony, nowy rezultat dla Ukrainy i całej Europy. Ukraina będzie mogła wykorzystywać przekazywane przez Danię samoloty wielozadaniowe F-16 tylko na swoim terytorium, oznajmił duński minister obrony Jakob Ellemann-Jensen, odnosząc się do wcześniejszych zasad przekazywania uzbrojenia. Darowizny broni są przekazywane pod warunkiem, że służą wypędzeniu wroga z terytorium Ukrainy i nie dalej. Takie są warunki, bez względu na to, czy chodzi o czołg, myśliwiec czy coś innego. Niezależny publicysta, krytyk reżimu Putina Andrzej Piątkowski przypomniał wcześniej, że Ukrainie obiecano nowoczesne samoloty już dawno temu, a bez nich nie da się prowadzić szybkiej operacji na nowoczesnym polu walki. Przyczyna tego, że zadeklarowane cele nie są realizowane, jest oczywista i mówił o tym wielokrotnie generał Załużny, gdy podobne oświadczenia pojawiły się w amerykańskiej prasie. My daliśmy wszystko, a oni nie osiągają wyznaczonych celów. On wtedy odpowiadał, że złoszczą go takie wypowiedzi i poradził ich autorom przeczytanie podręczników amerykańskiej doktryny wojennej, w których napisano, iż pierwszym sukcesem jest opanowanie przestrzeni powietrznej i pytał, gdzie są obiecane F-16. Ukraiński historyk Sierhii Płochiej dodaje, że Ukraina nie będzie negocjować warunków pokoju przy stole, ale na froncie. Wojna weszła w takie stadium, w którym główne kwestie będą rozstrzygane na polu bitwy, a nie przy stole. Będą funkcjonować granice ustanowione na drodze rozstrzygnięć wojskowych. Jeśli nie będą to granice z 1991 roku, to międzynarodowa praktyka pokazuje tysiące przykładów, gdy granice nie zostały uznane przez państwa, które są poszkodowane w wyniku agresji. I przypomnę, że Kijów na każdą sugestię dotyczącą zawieszenia broni w zamian za ustępstwa odpowiada, że warunkiem podjęcia jakichkolwiek rozmów na ten temat jest wycofanie rosyjskich wojsk ze wszystkich terytoriów państwa ukraińskiego. W kontekście tego, o czym mówimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jeszcze znaczące słowa. Polska z entuzjazmem przyjęła wiadomość o decyzji sojuszniczych rządów Holandii i Danii o przekazaniu Ukrainie nowoczesnych myśliwców. To właściwa decyzja. Od początku ponownej agresji Rosji na Ukrainę Polska buduje koalicję państw, kierując się zasadą, co słuszne, to pożądane. Co pożądane, musi być możliwe, a to, co możliwe, musi być realistyczne. Tak napisał w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Rzecz jasna, do tego tematu jeszcze będziemy powracać i zachęcamy państwa do korespondencji. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo, jak zwykle w audycji popołudniowej na trzy sposoby. Polecamy się. Fever. The Black Keys w audycji popołudniowej, 21 minut po godzinie 15. Mówiliśmy o tym, że wczoraj Holandia poinformowała, że przekaże Kijowowi 42 maszyny, F-16, Dania 19. Na ten krok zgodziły się Stany Zjednoczone. Te myśliwce mają zostać przekazane po przeszkoleniu ukraińskich pilotów i załogi naziemnej. Tymczasem nowe samoloty bojowe FA-50 będą jedną z głównych gwiazd airshow w Radomiu. Słynne pokazy lotnicze wracają po 5-letniej przerwie. Święto miłośników lotnictwa odbędzie się w najbliższy weekend 26 i 27 sierpnia. O szczegółach Karol Surówka. Na airshow w Radomiu zobaczymy zarówno wystawę samolotów na ziemi, jak i pokaz w powietrzu. Jedną z głównych atrakcji w powietrzu będzie zakupiony niedawno w Korei Południowej lekki samolot bojowy FA-50. Dwa egzemplarze już mają biało-czerwoną szachownicę i latają w polskich barwach. Cały czas przechodzą jeszcze testy, by móc służyć w polskich siłach powietrznych. Jasno-szary, wyposażone w 20-milimetrowe działka, zdolne są do przenoszenia pocisków powietrze-powietrze, powietrze-ziemia oraz bomb lotniczych. Podpułkownik Marcin Boruta z bazy lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim powiedział, że maszyny te znacznie przewyższają postsowiecki sprzęt. Zaletą tych samolotów niewątpliwą jest to, że również mogą przenosić dosyć szeroki zakres tak zwanej inteligentnej broni, amunicji, czyli bardzo szeroki zakres uzbrojenia, które jest stosowane do niszczenia celów naziemnych. To, czym nie mógł się pochwalić MiG-29. Zakres uzbrojenia plus możliwości związane z przenoszeniem rakiet powietrze-powietrze, no czynią ten samolot akurat dla nas tutaj, do tych zadań, do których służy baza, wyjątkowo fajnym, nowoczesnym sprzętem. Polska zamówiła 48 egzemplarzy FA-50, do końca roku otrzymamy 12. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że na samoloty FA-50 już czeka lista obowiązków. Będą wykorzystywane do patrolowania nieba nad Polską, również do misji sojuszniczych nad krajami bałtyckimi, a także jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa na Słowacji, bo przypominam, że polskie siły powietrzne zobowiązały się i takie misje wykonują. Podczas airshow w Radomiu w powietrzu będzie można zobaczyć też wiele innych samolotów i śmigłowców, między innymi F-16, MiG-29, Su-22, M-28, jak również samoloty z zagranicy. A oprócz tego zrzut skoczków, paradę powietrzną, pokaz pirotechniczny oraz pokazy grup akrobacyjnych. Równocześnie na ziemi będzie można zobaczyć pojazdy wojsk lądowych, w tym czołgi K2 Czarna Pantera, M1A1 Abrams oraz K9 Thunder, a także systemy HIMARS, Patriot, Pilica oraz nowe wozy piechoty Borsuk i Baobab. Będzie też makieta samolotu F-35, do której każdy z uczestników będzie mógł wsiąść. To będzie największa w Polsce prezentacja sprzętu i wyposażenia żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, no i oczywiście także pokazy samolotów historycznych, zrzut skoczków, pokaz grupy akrobacyjnej Żelazny, czy pokaz zespołu akrobacyjnego Orlik. To już w najbliższy weekend 26-27 sierpnia. Patronem medialnym wydarzenia jest Radiowa Trójka. Sylwester. W swoim klasycznym nagraniu, powiedziałbym starszym w kontekście oczywiście tego nowego Pan Epitykon, który na liście ostatnio na miejscu czwartym. Już za chwilę informacje drogowe, skrót serwisu wiadomości sportowe i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatowity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatowity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania przy leku niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Ależ punktualnie 29 minut po 15 o tym, co na drogach. Teraz Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. Gigantyczny korek na obwodnicy Trójmiasta na wysokości Gdańska. S6 stoi od węzła Karczemki do węzła Gdańsk Południe w kierunku Torunia. Przed Gdańskiem spowalnia także S7 od strony Elbląga. Zator zaczyna się już w rejonie węzła Gdańsk Port. Trudna sytuacja również na A4 w Krakowie, gdzie kierowcy jadą w korku w obie strony na dojeździe do węzła Tyniec. Kłopotliwa dzisiaj także S3 na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego, 84 km. Po kraksie dwóch ciężarówek najpierw była całkowita blokada w kierunku Gorzowa. Teraz jedziemy tam tylko jednym pasem. S3 spowalnia także na 10 kilometrze. To trasa Gardno-Pyrzyce. Po zderzeniu czterech osobówek dwa pasy w kierunku Gorzowa są zablokowane. I jeszcze Krajowa 12. Uwaga kierowcy na trasie Zwoleń-Radom. Kto może, niech omija miejscowość Czarny Lasek, gdzie na 523 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Jedźmy ostrożnie. Więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. A już teraz po 15.30 czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Do Polski dotarła pierwsza koreańska wyrzutnia rakietowa K-239 Chunmoo. Została osadzona na polskiej ciężarówce Jelcz, napisał szef MON Mariusz Błaszczak na Twitterze. Jeszcze w tym roku dotrą do nas kolejne tego typu wyrzutnie. Władze Zielonej Góry otrzymają 43 miliony złotych dofinansowania na likwidację pozostałości po pożarze składowiska odpadów. Doszło do niego na terenie osiedla Przylep pod koniec lipca. Pieniądze przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezydent Słowacji zawiesiła w obowiązkach szefa tajnych służb Michaela Alacza. Powodem są zarzuty, które postawiono mu w ubiegłym tygodniu. Alacz miał założyć zorganizowaną grupę przestępczą w celu utrudniania śledztw dotyczących korupcji w słowackich służbach. Zarzuty w tej sprawie usłyszało też czterech innych byłych i obecnych funkcjonariuszy. Biwakowanie pod gołym niebem w Tatrzańskim Parku Narodowym jest bezwzględnie zabronione, przypominają władze parku. Z niedzieli na poniedziałek dwóch turystów spędziło noc nad brzegiem Morskiego Oka i za to wykroczenie zostali ukarani mandatem w wysokości 1000 zł. TPN podkreśla, że na terenie Tatrzańskiego Parku działa 8 schronisk turystycznych i są to jedyne miejsca w polskich Tatrach, gdzie można nocować. Pełny serwis Trójki o 16. A to już za niecałe 28 minut. A już teraz emocje sportowe przed nami. i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek rozpoczęła 73. tydzień na czele rankingu WTA. W zaktualizowanym dziś zestawieniu tenisistek Świątek nie tylko utrzymała prowadzenie, ale też powiększyła przewagę nad drugą Aryną Sabalenką do 1209 punktów. To zasługa dobrego występu w Cincinnati, gdzie Polka dotarła do półfinału. W czołowej setce rankingu WTA są także 24. Magdalinet i 75. Magdalena Fręch. Hubert Hurkacz, podobnie jak Iga Świątek w Cincinnati, był w półfinale. Dzięki temu przeskoczył w rankingu ATP z 20. na 17. miejsce. Prowadzi Hiszpan Carlos Alcaraz, a innych Polaków w pierwszej setce brak. Co dziś w sporcie? Między innymi kolejne starty Polaków w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, a także trzeci mecz polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone do tej pory wygrały z reprezentacjami Słowenii i Węgier, ale dziś czeka je o wiele trudniejsze zadanie, czyli mecz z Serbkami. Posłuchajmy środkowej Joanny Pacak. Myślę, że ten mecz wzbudza w nas najwięcej emocji ze względu na mocne, waleczne charaktery Serbek. Jest to rywal, który bezpośrednio zagraża nam w grupie i tutaj będzie walka o pozycję. Początek meczu o 17, a nieco więcej na ten temat w Trójce za nieco ponad godzinę. I jeszcze kartka z kalendarza. Urodzinowe życzenia składamy dziś Robertowi Lewandowskiemu. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski kończy 35 lat. Czego życzymy? Pewnie goli, bo w dwóch pierwszych meczach sezonu Ligi Hiszpańskiej Lewy nie wpisał się na listę strzelców. Grał chociażby wczoraj bez gola z asystą, a Barcelona wygrała z Cadiz 2-0. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. I jak pięknie, a to od Piotrka. Ale nie przyłączyłeś się? Troszeczkę tak słyszałem, że... Nie chciałem za głośno. To było naprawdę bardzo czysto, pięknie zaśpiewane. Nie, wszystkiego dobrego. O pogodzie teraz. Jutro nie zabraknie słońca, ale będzie się chmurzyć. No i tak, na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych przelotnie popada deszcz, do tego na południu możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz porywiste do 65 km na godzinę. Jutro od 20 stopni nad morzem, w centrum, na Pomorzu i na Lubelszczyźnie 26, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 30 stopni Celsjusza. Dzieciaki za 2 tygodnie rozpoczną nowy rok szkolny, a zatem teraz jeszcze takie wakacyjne smyki. Play it safe, you never know what hard times are coming when it Państwo zwracają uwagę, żeby to było takie optymistyczne i żeby to był optymizm z pokryciem. No, bardzo proszę. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie życzeń urodzinowych dla naszego najlepszego piłkarza. Nie tylko zresztą naszego, myślimy, że najlepszy na świecie. No, ale nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i smsowo 71335, gdyby Państwo chcieli coś dodać. Na przykład zaśpiewać naszemu wielkiemu piłkarzowi. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Za 23 minuty 16, teraz na poważnie, bowiem trwa walka z ogniem na hiszpańskiej Teneryfie i coraz trudniejsza jest sytuacja pożarowa w Kanadzie, a kłopoty z żywiołem znów zaczynają mieć Stany Zjednoczone. O pożarach na świecie Michał Strzałkowski. Już niemal tydzień trwa walka z ogniem na Teneryfie. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 400 strażaków, żołnierzy i wolontariuszy. A tysiące ewakuowanych mieszkańców czekają, aż będzie można bezpiecznie wrócić do domu. Siedzimy i czekamy, aż strażacy skończą swoje działania. Udało im się ugasić już część pożaru, ale dopóki nie skończą, nie możemy wrócić do domów. Mamy nadzieję, że nastąpi to szybko. Modlimy się o to, bo jeśli znów zacznie wiać i ogień zejdzie w dół zbocza, to dotrze do naszych domów. Na razie spłonął w tej okolicy tylko jeden dom. Oby to już było to najgorsze. W sumie na Teneryfie ewakuowano już ponad 26 tysięcy mieszkańców wiosek znajdujących się na północno-wschodnich stokach wulkanu Teide. Spłonęły na razie głównie tereny niezamieszkałe, ale bardzo cenne przyrodniczo. Pogorzelisko obejmuje już ponad 13 tysięcy hektarów. Spaliła się ponad połowa drzew na wyspie. Nigdy nie widziałem czegoś takiego, to był pierwszy raz. To znaczy, bywały już na Teneryfie pożary lasów, na przykład 4 lata temu, ale teraz to jest coś ogromnego. Strażacy już tylko bronią miejscowości. Las na wulkanie musi się po prostu wypalić i sam zgasnąć. Natura będzie się musiała odbudować. Tyle, że zajmie to pewnie dziesiątki lat. Podobnie będzie z lasami w Kanadzie, gdzie spaliło się już 14 milionów hektarów. Oprócz odległych terytoriów północnych i Yukonu, pożary lasów trwają także w gęsto zamieszkanej Kolumbii Brytyjskiej. Premier Kanady Justin Trudeau zarządził, aby strażaków w walce z ogniem wsparło wojsko. To już nie jest problem poszczególnych prowincji, ale całego kraju. Dlatego te działania wejdą nasze siły zbrojne. Wszystko będzie się dziać w koordynacji z władzami lokalnymi. Przede wszystkim musimy nie dopuścić do utraty życia i mienia mieszkańców. Na tym się skupiamy. W Kanadzie dziesiątki tysięcy osób musiały z powodu pożarów opuścić swoje domy. Trwa największa akcja ewakuacyjna w historii tego kraju, ale coraz trudniejsza jest sytuacja także w graniczącym z Kanadą amerykańskim stanie Waszyngton, a zwłaszcza w hrabstwie Spokane. Gubernator stanu Waszyngton Jay Inslee zarządził tam ewakuację kilku miejscowości. To będzie bardzo trudne dla mieszkańców. Nie będę ukrywać, ludzie mogą stracić majątek całego życia. Zorganizujemy im pomoc, ale apeluję też do mieszkańców sąsiednich hrabstw, aby wsparli Spokane. Pokażmy taką samą solidarność, jaką okazali sobie mieszkańcy Hawajów czy mieszkańcy Kanady. Czasem pomaga po prostu to, że nie czujemy się sami. Na razie w stanie Waszyngton zginęła w pożarach jedna osoba. Tymczasem bilans ofiar śmiertelnych niedawnych pożarów na hawajskiej wyspie Maui zbliża się do 120, ale zidentyfikować udało się tylko kilka z tych osób. Wciąż poszukiwanych jest także prawie 800 zaginionych osób. Dziś spalone tereny na Maui odwiedzi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Tymczasem ogień wraca do Grecji. Duży pożar lasów wybuchł w północno-wschodniej części tego kraju, nieopodal granicy z Turcją. Pali się także fragment Puszczy Amazońskiej w stanie Para na północy Brazylii. Przez cały czas monitorujemy i na bieżąco Państwa informujemy o żywiołach, które pojawiają się na świecie. 20 minut pozostało do godziny 16. Yeah. Szarlatans do samego końca szarlatani, i to też akcentuje pani Aleksandra, która napisała na zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Wcześniej smyki fajne, byle w całości do końca znaczyć. Pozdrawiam i nastawiam trójkę i wracam z pracy z Wrocławia dalej w kierunku północnym. No to bardzo dobrze się składa, bo dużo muzyki także w audycji popołudniowej. Sięgamy po nagrania z listy przebojów trójki. W ostatnim, jak dotychczas, 72. notowaniu Ania Rosowicz na miejscu 11. 7 do góry z takim właśnie nagraniem. Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała, zatęskniła za błogą wolnością, z klatki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością? Co nas tak w ramionach trzymała i w uścisku trzymała nam serca, a na innych jak zwierzę. Naszą miłością Ania Rosowicz z listy przebojów trójki ostatnio na 11, aż 7 do góry. Wzrosty i spadki to nas interesuje, nie tylko rzecz jasna w ujęciu muzycznym. W pogodzie gorąco, w gospodarce ochłodzenie. GUS dziś dosłownie zarzucił nas danymi. Chodzi między innymi o wyniki dotyczące sytuacji w przemyśle, przeciętne wynagrodzenie w firmach. No ale tym danym przyjrzał się Marcin Jagiełowicz z trójkowej redakcji ekonomicznej. Witam cię. Dzień dobry. A jakie są te najważniejsze liczby? Niestety polski przemysł cały czas jest w dołku. Produkcja w tym sektorze spada rok do roku o niemal 3% i to ważna liczba, bo zaskoczyła ekonomistów. Ci spodziewali się raczej szybszego wychodzenia na prostą. Mówi mi Piotr Bartkiewicz, analityk PKS-a. Są gałęzie energochłonne, takie jak przemysł chemiczny czy metalowy, gdzie spadki produkcji są całkiem znaczące i gdzie firmy wciąż się borykają z konsekwencjami wysokich cen energii, a także niskiego popytu. Z problemami borykają się też firmy wysyłające produkty na eksport. Słabo przędą producenci żywności, napojów czy mebli. Na plus właściwie wyróżnia się tylko branża motoryzacyjna. I wcale nie są to jakieś odległe od naszego życia wyliczenia, bo drugą część tych danych można by streścić tak. Znowu realnie zarabiamy mniej, a podwyżki zjada nam po prostu inflacja. Choć na szczęście nie jest to zła wróżba na resztę roku. Oceniamy, że jest to trochę wypadek przy pracy. To wyhamowanie dynamiki płac w lipcu było w dużej mierze kwestią czynników jednorazowych, to znaczy tego, jak zachowywały się premie w niektórych sektorach, dokładnie mówiąc w górnictwie i tego, jaką bazę statystyczną tworzył nam poprzedni rok. Natomiast no, jak sobie to odfiltrujemy, to ta dynamika nie jest zła, ona jest na pewno wyższa od inflacji. Dodajmy, że dzisiejsze dane mówią o zarobkach osób, które pracują w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, nie pokazują więc pełnego obrazu naszej gospodarki. Takie osoby na pasku płacowym statystycznie widzą każdego miesiąca dokładnie 7485 zł i 12 groszy. W sierpniu powrócimy do dodatnich realnych płac, ponieważ inflacja spadnie w okolicy 10%, być może nawet już poniżej 10%, a płace pozostaną niemal na pewno dwucyfrowe, także i w sierpniu, i w kolejnych miesiącach już ten realny wzrost płac będzie dodatni i będzie dokładał się do konsumpcji. Komentował Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. Dodajmy jeszcze, że GUS podał dziś też dane dotyczące inflacji producenckiej. Ta spada na łeb na szyję. Te ceny producenckie są niższe, są wręcz ujemne. To prędzej czy później będzie się przekładać, już się przekłada na inflację też konsumencką. Oczywiście z opóźnieniem, ale jednak to będzie miało wpływ. Stąd też inflacja będzie dalej w trendzie spadkowym. A to daje nam kolejny silny argument, a konkretnie Radzie Polityki Pieniężnej, by na jesieni mocno przemyśleć obniżki stóp procentowych. Przypomnijmy, pierwsze decyzyjne posiedzenie Rady tuż po wakacjach zaplanowano na 12 i 13 września. I oczywiście będziemy przysłuchiwać się tym wynikom posiedzenia, a później także konferencji, bo to również media interesuje. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej, bardzo dziękujemy. No i tęsknimy za konferencjami, oczywiście. Za 9 minut 16.